get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son. And I took his heart with I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Expect me to do if you're playing me for a fool. I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. He's in the mix. DJ Yancy Oyx. Ca pe un breloc. Ești mai sexy decât toate misele la un loc. Ești deasupra în top. E clar că am noroc și în ce hal. Că dacă mergem la bal o să facă ochii mari. Te uiți cea mai pe val. Cea mai căutată. Te găsesc prin satelit când te ascunzi pe hartă. Și încă n-am zis fiți Miss Bobo. Și ți-aș mai pune coroniță. Hey! kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Și Glens la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce zic primele mesaje sosite la 0722 20 60 20. De la Alexei din Baia Mare: pentru cea mai frumoasă fată, Andreea, cu mesajul te iubesc și te ador la maxim, ești tot ce mi-am dorit. Uite, un băiat împlinit, nu am putea spune. Și Corina din Arad vrea Fly Project, Toca Toca pentru toată gașa de prieteni. Nu-i mai anume, răspunde ea, că sunt foarte mulți acum. Hai să punem așa, Fly Project, Toca Toca. Avem Misty Bang, o piesă nouă, și DJ Sava cu Raluca și Connector, Aroma. E o nouă săptămână de party la Kiss Kiss in the Mix. Olex in the Mix, DJ Young on the mic. Asculți doar hituri. Oh, you said no, no, no. I said no, no, no, no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. every day and every night. And I wanna hold you, love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry.

Saint-Tropez. Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri, iar potul Kiss Kiss a ajuns la 2000 de euro. Mamă, o grămadă de bani pentru mâine dimineață în prima oră de cronică. Dacă încă nu ai făcut-o și vrei să pui mâna pe cele mai mari premii din istoria radioului, trimite un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și localitatea din care ascult Kiss FM. Și apoi, dacă ai bafta să fii sunat să intri în direct la Kiss FM, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. Doar atât. Și ai luat potul. Dacă nu știi, nu-i nimic, ne spui un prieten, îl sunăm și pe el, îl punem în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Ai două șanse de data asta la Kiss Cash. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hit-ul. Savoir qu'elle est même en bateau. Mais quand je la vois danser le soir,

Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. The Business, J Balvin, man. S.J. Balvin. Final de oră la Kiss Kiss Dynamix. Nu înainte de a arunca un ochi prin mesajele de pe facebook.com/KissFM România. Nicușor vrea pentru noi și prietenii din Focșani, Andrada Pătrulescu pentru Adrian, fostul ei prieten. Tudor vrea pentru viitoarea doamnă Heti din Baia Mare cu dedicația Fii soția mea la bine și la rău. Și mai sunt mesaje pe facebook.com/KissFM România. Ne ocupăm de ele și ora următoare. Până atunci, pe 8X vine Justin Timberlake, Mirrors. Și apoi o piesă nouă de la Anes și Jimmy Dub în ploaie. Stăm cu voi până la 10 la Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young. Asculți doar hituri. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you're ever alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand, cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the past, pull you through, you just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. But they can see the set of my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right. To you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making to perfection into one. Cause it's like you're my mirror. Ce bine îți stătea pantof cu toc, rocheros, da. Știu tot pentru că am fost acolo. Deep down, știi, nu te-aș fi lăsat solo. Oh no, dar inima ta nu vrea să audă. Știi că ploaia ne unește când ne udă. Rain it down, rain it down. pare, people, bună seara, încă o dată am început a doua oră de mix, da, din care deja au trecut trei super hituri. Tocmai am avut Major Lazer, Get Free, mai departe cu voi DJ Young și Olix in the mix. Peste exact un sfert de oră ne uităm din nou în mesaje să vedem ce dedichisuri au mai venit la 0722 20 60 20. Dar până atunci, Ina, tu și eu, Ami, otra vez, avem și Naughty Boy cu Sam Smith, însă mai întâi ne întâlnim cu One Republic, Counting Stars. Party de început de săptămână la Kiss Kiss in the Mix. De 10 ani asculți doar hituri. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. That kills me, makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that bunny, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. Baby, I've been loving losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been loving playing hard, sitting no more counting dollars. We'll be counting stars. Baby, I've been loving losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been loving playing hard, sitting no more counting dollars. We'll be counting stars.

down on me to block it, I go. Și Sam Smith la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce zic mesajele, dedichisurile care vin prin SMS. Iar puțin mai încolo ne uităm din nou pe facebook.com/kissfmromania să vedem ce mai zic și kissomanii. Uite un mesaj de la Loredana din Miercurea Ciuc pentru dragul ei Alexandru și speră ea un viitor logodnic. Ar vrea James Arthur, Impossible. Și Cornelia din Deva vrea Smiley și Alex, Dincolo de Cuvinte, pentru mama ei, că tare mult mai iubește piesa asta. Pregătim ambele piese, și James Arthur, avem și Smiley cu Alex, însă înainte Fady și Lazy J, Laugh Till Cry. Remixul semnat Arando Marquez și DJ Bone. Hai să vină acest remix la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Before I start, just let me say, you make the baddest bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out to play. Did anybody tell you you look better with your makeup on? Did anybody tell you you don't matter to me anymore? I was your joke, you were my heart. Played me well like a deck of cards. See the tears run down your face. Do you think my mind is gonna change?

Absorb lumina zilei până la apus. ceva de spus. Am energie când noaptea iarăși vine. Mâinile sunt sus, soarele s-a dus, dar rămâi cu mine când simt că nu mai pot. Eu viața ca pe un joc, joc de noroc, și chiar de trec prin foc, știu că voi fi din nou pe primul loc. Kiss in the mix. Hai să vedem ce mai zic mesajele, ce mai zic kissomanii de pe Facebook. Simona Lucia vrea pentru Cristi cu mult drag piesa lui Avicii, Wake Me Up, și un la mulți ani pentru Lorena din partea lui Andy. Pe nou fix vine piesa Non House. O să vă placă foarte mult ce piesă am ales. Iar apoi o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate până la 10. Rămânem cu voi, DJ Young și Olex in the mix. La Kiss FM mixăm doar hituri. Aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Your love is for free, yeah. Love is for free. Your love is for free. Kiss FM, play Smiley. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other 'cause love is for free. You're just a child, you're so divine. I would do anything to make you mine. Why them a tease you? They have to try. I see you shining, that make me blind. It's evil, it's miserable. But if you're with me, love be the devil. We have a shelter, living like rebels. Just me and you, girl, loving forever. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. So

acest set la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați să intrați pe site pe kissfm.ro sau pe Facebook-ul nostru facebook.com/kissfmromania. Acolo găsiți poze de la recenta petrecere Kiss FM de 10 ani, petrecere aniversare unde am avut o grămadă de invitați. S-a întâmplat săptămâna trecută, joi, găsiți pozele și pe site și pe Facebook-ul Kiss. Piesă nouă-nouță acum, fresh, la Kiss Kiss in the Mix, Udi împreună cu WhatsApp, scumpă domnișoară, Olex in the Mix, DJ Young on the mic la Kiss FM, mixăm doar hituri. E prima oară când mă simt bine, atât de bine, scumpă domnișoară, te aștept de seară, inima-mi spune, scumpă domnișoară. o sticlă de vin, puțin, să ne iubim. Sper să nu trebuie să iau altul. Noi doi și o sticlă de vin, puțin, să ne iubim. Ce faci tu e business, adică pișniță. Îmi ții sentimentele, le pui la pivniță. Le ții la rece sau ce se petrece? Că mi-a înghețat sufletul dacă nu te văd 10 minute pe zi, fiecare zi. De ce îmi zâmbești? Nu te faci că nu știi. Te-am văzut aseară în vis. Dă-te-n dragostea nopții, pisicuță, pis. Scumpă domnișoară, e prima oară când mă simt bine, atât de bine. Scumpă domnișoară, te aștept din seară, inima spune să fugim în lume. Scumpă domnișoară, e prima oară când mă simt bine, atât de bine. Scumpă domnișoară, te aștept din seară, inima spune să fugim în lume. Just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try. Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte mesaje. Avem foarte multe dedichii surprinse. MS la 0722 20 60 20. Alegem doar două dintre ele. Sorina din Piatra Neamț vrea piesa Undressed. Pentru Ramona cu mesajul capul sus, fii tare, vin și zile mai bune. Și Bobo din Slatina vrea Nicole Sherry, Memories. Pentru cel mai bun prieten Cătălin, la mulți ani. Și mesajul să nu crezi că dacă ziua ta e luni, scapi de cinste în weekend. Hai să vedem, întâi mixăm Kim Cesarian, Undressed, o piesă foarte tare. Vine și Andra, Inevitabil va fi bine. Anca Florescu, piesă nouă, Hearts Collide. Și apoi Nicole Sherry. Party de luni, a început o nouă săptămână crazy. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Mixăm doar hituri. Iubirea să vadă zâmbetul tău. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori, iubirea ta îmi dă fior. Și pot să te zâmbim prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-aduc fericirea, dar te ajută să trăiți iubirea. That I cannot kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Și Adrian Funk Club Remix pentru Nicole Sherry Memories. Nu uitați, 2000 de euro pentru mâine dimineață, potul Kiss Cash în prima oră de cronică. Dacă ești înscris la concurs și te sună cărcotașii dimineața, trebuie să știi un lucru foarte simplu: cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului, adică înainte de a te suna ei. Dacă știi, iei cei 2000 de euro la care a ajuns potul momentului la Kiss Cash. Dacă nu știi, nu-i nimic, poți să câștigi un prieten, le spui numărul de mobil, îl pun și pe el în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Baftă maximă la Kiss Cash, hai să mixăm Grasu XXL și Ami Deja Vu, iar pe final de oră J Balvin, Yo Te Lo Dije, însă înainte avem Antonia și Puia, Hurricane. Noi suntem DJ Young și Olix in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. A love is like a hurricane, got it swirling around in my brain, feels like every day's a Saturday, right now I need a simple day, cause love is like a hurricane, call me up and just stop this feeling, I fight for you every single day, my love is like a hurricane, Nimic nu e cu bune, bunătate, slăbiciune. Am nevoie de un PR ca să pot să apar în lume. Îți iei haine de top, schimb mașinile non-stop, dar îți vezi familia în poze de pe desktop. Ne judecăm după avere, însă oricât de scump ar fi, toate

oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar în câteva clipe începe o nouă oră de super hituri, iar noi ne întâlnim mâine seară de la 7 să vă dăm din nou pe spate cu mega hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Nu uita să intri și pe podcast, acolo găsești toată colecția de emisiuni, le asculti sau le downloadezi gratis. Pentru asta ai kissfm.ro/kkm. Ne auzim mâine seară, rămâneți pe Kiss FM și baftă maximă la Kiss Cash, 2000 de euro pentru mâine dimineață. Asculți doar hituri!